Alexandru Mihalcea, Jurnal de Ocnă, caseta numărul 14, fața 2. Încercarea de a învăța nemțește cu Nelu Radu și cu Pici s-a soldat cu un eșec lamentabil. Nu reușeam să sparg unitatea verbului la timpurile compuse, aruncând participiul la sfârșitul frazei și dădeam dreptate, făcând haz de necaz lui Mark Twain, care spunea că germana se aseamănă cu un înotător care aleargă, face un salt, se aruncă în apă, trece pe sub râu și iese dincolo cu verbul în gură. Nici stăduințe lui Hermann Roth, fiul fostului șef al frontului etnic german, n-au slujit la mare lucru. M-am apucat de engleză sub oblăduirea lui Ion Omescu. Coechipier mi-era Dinu Cezianu, vizibil iritat că limba unei atât de strălucite culturi putuse da naștere unei expresii ca drunk like a lord, beat ca un lord, care punea sub semnul peorativului the high society. Fie materialul didactic, texte din Shakespeare, go to a nunnery Ophelia, du-te la mănăstire Ophelia, fie non-aderența mea de francofon nărăvi la o limbă de cu totul alt aspect fonetic, m-au îndepărtat repede de engleză. Rămânea doar să exersez franceza, pe care o știam acum bine de tot. Dinu Cezianu, care o vorbea dumnezeiește, avusese auzisem guvernantă elvețiancă și fusese îndelungă vreme în post la Paris, era nervos, distant, acrit de pușcărie. Riga vorbea o limbă pusă sub semnul altei alcătuiri. Franceza lui debordantă de imagini, truculentă, de o vitalitate pe care aveam să o întâlnesc în unele pasaje din Rabelais, era mai mult decât un instrument de comunicare. Era un stil, era un om. Cezianu vorbea cu eleganța și distincția diplomatului, pentru care supravegherea fiecarei întorsături de frază, a fiecarei nuanțe, devenise o a doua natură, ceea ce contrazicea violent și originea mea roturieră, dar și firea mea. Comandorul Tudor Greceanu, strănepot al cronicarului, se exprima în limba lui Saint-Exupéry cu tot atâta ușurință ca și în românește, dar fără entuziasm. Firea lui dură, dârză, înăsprită nu numai de experiența războiului, fusese pilot de bombardier în celebra escadrilă UDET, ci și de anul petrecut în lanțuri, în celula condamnaților la moarte de la Iud, în urma unei evadări în timpul căreia fusese ucis comandorul Tăutu, îl făcea să prefere germana. Mai rămânea de abordat un mare practician al francezei, și el aparținând de aceleiași lumii aristocrației, Lulu Lambrino. Fostul cumnat al regelui Carol al II-lea, fratele Ioanei Zizi Lambrino, mare proprietar în Moldova, moșie de ordinul câtorva mii de hectare, reprezentase totodată uzinile Ford în România. Pierduse tot, soft l'honneur, mic de statură, distins până și în zeghe, am mai întâlnit un deținut căruia haina vărgată să-i vină ca turnată, elegant chiar, fostul capitan de cavalerie Vlad Brusescu, unul dintre foarte puțini rămași egal cu ei înșiși în toate împrejurările. De o discretă amabilitate, Lulu Lambrino vorbea o franceză de o eleganță simplă, expurgată de floricelele de stil, făcând, desigur, fără să vrea, proză modernă. În ciuda simplicității, sau poate tocmai din cauza ei, chipul în care se exprima era greu de imitat. Atunci am înțeles câtă dreptate avea Buffon. Stilul este într-adevăr omul. Nu ne vorbise nimeni despre viața lui Carol, iar cei mai mulți dintre noi tinerii consideram domnia lui drept o pată rușinoasă în istoria României, din cauza legăturii cu Lupeasca și a influenței acesteia și a camarilei asupra monarhului și a unor acte politice ale majestății sale. Îl consideram pe vârstnicul nostru coleg de pușcărie drept fratele unei amante regale. Ioana Zizi Lambrino s-a cununat cu Carol, unirea lor morganatică fiind consacrată de părintele Șarovski la 31 august 1918, în Biserica Pokovska de la Odessa. Singura personalitate rusă cu nume sonor, prezentă la căsătoria principelui moștenitor al României, a fost prințesa Kropotkin. Fratele Ioanei Lambrino, colegul nostru de turtoi și arpacaș, păstra o discreție absolută asupra legăturii surorii sale cu primul născut al regelui Ferdinand și al reginei Maria. Nu se poate însă să nu fi auzit remarcile nu tocmai măgulitoare pe care majoritatea ofițerilor, ca să nu mai vorbim de noi, tinerii, le făceau la adresa lui Carol și a Elenei Lupescu. Din potrivă, Mihai, ca și mama sa, regina Elena, se bucurau de simpatie. Ca și Antonescu, considerat o personalitate legendară, victima fatalității istorice și a concepției sale privind onoarea militară. Pentru noi, drzeniei soldatului exemplarii se adăugau chinurile mucenicului anchetat la Lubianca și tăria de caracter a osânditului pe nedrept, care își comandase plutonul de execuție. Foarte târziu, o franțuzoaică mi-a adus pe ascuns o carte scrisă de prințul, am pus cuvântul între ghilimele, prințul Paul, mincinos auto-intitulat de Hohenzollern Rumani, titlu absolut fantezist. În 1962, în camera puturoasă de la Gherla, nu putea să-mi treacă prin minte că regele, singurul rege, cu majusculă cel adevărat, va păși din nou pe pământul țării, că prezența sa va scoate în stradă mulțimi nemai văzute, că va reînvia iubirea față de un monarh izgonit de bolșevici cu 45 de ani în urmă. Dacă ne-ar fi spus cineva în zilele acelea cenușii din pușcărie că vom trăi să-l vedem pe unsul lui Dumnezeu din nou în țară, l-am fi privit ca pe un nebun. Comunismul părea indestructibil, nu mai credea nimeni în americani. Rușii își băteau joc de lumea civilizată. Occidentul abandonase popoare după popoare. Intelectuali școliți la Oxford și Sorbona preamăreau marxist-leninismul. Cum să ne fi închipuit atunci că îl vom vedea cândva pe Mihai I pe străzile capitalei fostului regat al României? Querelle des anciennes de moderne. Cearta vechilor cu moderni. În versiunea bătrânilor, tradusă printr-un ușor dispreț față de manierele zgomotoase și directe ale tinerilor și de încăpățânarea lor de a încălca regulamentul pușcăriei, ceea ce putea duce oricând la tulburarea rutinei prin percheziții. Din partea noastră, a majorității vreau să spun, acidă ironie la adresa politicianismului steril, a vorbăriei, nemiloasă, fățișă batjocură la adresa obedienței vârstnicilor față de autoritățile închisorii, din înșelarea vigilenței cărora ne făceam un punct de onoare. Imediat după număr ne apucam de treabă. În primul rând, exersarea limbilor străine. Apoi, totdeauna după sfertul de oră de plimbare ca să fim lăsați în pace, programul de conferințe. Buxtehude și clavecinul bine temperat, punct de plecare în muzica germană. Conferențiarul Grigorovici, bucovinan dintr-o familie ilustră, vorbea cu aceeași seriozitate cu care ar fi făcut-o la Catedra de Istorie a Muzicii de la Conservator. Păcat că nu și cu aceleași mijloace ilustrative. Faust în poezia europeană, amintit din Stepa Calmucă, Dictatura Regală. La prânz venea ce da Dumnezeu, după care, respectoși cu regulamentul, cei vârstnici moțăiau chinuindu-se pe marginea patului, în timp ce noi ne toloneam fără fasoane la craca a treia. Pericol era, mai ales în schimbul celor care se exersaseră să deschidă ivorul fără zgomot. Dar n-am întâlnit caraliu să nu fumeze și ne formasem un simț special, îi adulmecam în timp ce se holbau la șpion. Eram jos într-o clipă, aterizând în picioare aproape fără zgomot și priveam în poziție bipedă, surâzători, încântați de vizită. Ieșeau înjurând, nu exista motiv să ne facă raport de izolare. Seara era timpul istorisirilor, al evocărilor care ne transpuneau într-o dimensiune a vieții adevărate sau cel mai adesea ne corodau răbdarea și ne ulcerau sufletele. Noaptea, când eram la adăpost de orice intruziune din partea coridorului, scoteam din locul secret unde stătea peste zi punga de cârpă cu table. În patul meu, aflat în dreapta ușii la craca a treia, imposibil de depistat de afară, trăgeam înfricoșate partide cu Vladimir Budmi, care stătuse un an în lanțuri în celula condamnaților la moarte, și cu Șerban Damian până la al doilea cântat al cocoșilor. Un fapt ar fi putut învenina raporturile dintre generații dacă n-am fi ținut informația pentru noi. De la o vreme se îndesiseră controalele, în lipsa noastră, la plimbare. Camera era scotocită. Bănuiam că e vorba de rutină, probabil că Tudoran știe cât sunt caralii de puturoși și pune la treabă, să nu ia căciula de bani chiar de pomană. Într-o zi, un supraveghetor a cerut voluntar pentru curățirea unei camere. m-am oferit împreună cu Șerban. Se spălsese o conductă de la closetele de pe celular și o mare încăpere fusese inundată. Am făcut corvada fără silă, lipăind în mâzga infectă și scoțând zeci de căldări. Mi-aduc aminte că nu umilitatea condiției noastre de deținuți a făcut să nu ne fie scârbă de o treabă care liber ne-ar fi întors mațele pe dos, ci o înțelegere mai adâncă a lucrurilor, nu fără legătură, cel puțin în ce mă privește, cu altfel de umilință, cea creștină. De altfel nu ne obligase nimeni. Când am terminat același caraliu, unul tânăr, cam de vârsta noastră, a intrat cu aerul că inspectează camera și ne-a spus: fiți atenți cu tablele, că v-a turnat cu tare. Faptul era foarte greu de conciliat cu apartenența ipochimenului la un glorios și mare partid, cu venerația lui față de memoria unui luptător mort la Sighet, cu acel unctos dragi badii, sub care tremura un strat de venin subțire. Ne-am făcut că nu pricepem. Intra în regulile jocului. Tablele noastre nu au fost descoperite niciodată și sunt probabil și acum în zidul Gherlei. După cum n-a fost descoperită nici marea noastră taină, dicționarele scrise cu căpătâie de creion procurate cu nespusă trudă pe hârtie de sac. La dicționarul de franceză am colaborat masiv, pot spune fără exagerare că e prima mea lucrare științifică. Era foarte greu să dea cineva peste ele, ascunse sub o bucată de plintă lipită cu grijă, de fiecare dată cu pâine muiată în gură, dată cu praf ca să fie invizibile, înfofolite cum erau într-o cârpă ca nu cumva locul să sune gol. Primejdea era mișorată și de faptul că pentru a le scoate trebuia să te bași sub un pat. Am rămas fără ele la mutarea cu totul neașteptată în altă cameră, când trebuia să ne grupăm repede ca să fim noi cu ai noștri, iar mânuitorul autorizat al comorii, Emil Mihăilescu, fostul student arhitect, cel mai bine crescut dintre noi, l-a ajutat exact pe bătrânul Limbuț să-și ia tarhatul. Comoara a rămas în oglința ei din zid, iar filantropului i-a revărsat Freddy Kraus o căldare de jurături în cap. Înainte de eveniment, o gripă venită cine știe cum pusese la pat toată generația vârstnică. Masa de scânduri de-abia geluite se umplea cu blide încărcate de arpacaș cu burtă, noi, cei rămași valizi, mâncam pe rupte și, când nu mai puteam, scoteam surplusul pe vizetă, smulgându-l din suflet cu durerea celui care trecuse pe la Salcia. Când s-au făcut bine, iar unii au început iar să vorbească despre mârlanea tine, Freddy s-a adresat, rânjind sinistru, unui interlocutor invizibil: ah, griba aia, n-o venia griba? Căci vreo câțiva uitaseră prea repede cum fusese revegheați zi și noapte și de câte ori se bătuse la ușă ca să li se dea medicamente. Querelle des anciens de moderne. Cearta bătrânilor cu tineri. E poate prea mult spus, mai degrabă era vorba de o incompatibilitate a trăirilor. Acum gândul morții mă îngrozește, atunci, izolat de tot și de toate, a zvârlit fără vrerea mea într-o aventură în care puteam să îmi las pielea, ridicam din umeri. Nu că nu mi-ar fi fost frică, dar ce puteam face? Poate că tinerii nici nu-și dădeau seama cât de greu îi venea unui nevinovat, smuls de lângă nevastă și copii, să-și lase bruma de stare, nu de puține ori aflat în pragul pensiei, fără să aibă cea mai mică idee despre ce îi se va întâmpla, aruncat într-un necunoscut înspăimântător, bătut, insultat, umilit. Fără să știe de ce, acesta era lucrul cel mai îngrozitor, fiindcă nici omul cel mai precaut nu era virtual, protejat, scutit de pierderea libertății. N-am să mai vorbesc nimic cu nimeni, îi spusesem înfricoșat de puterea turnătoriei bătrânului Ștefănescu. Da, rânjise veteranul temniților, și ce ai să faci? O să trăiești ca un bu? Eram prea copleșit de dezastrul căzut pe capul meu ca să-mi dau seama că necazul meu individual era de fapt o particulă infinitezimală din șuvoiul unui destin colectiv, un fir de nisip. Altfel ar fi trebuit să-i răspund, așa cum eram în măsură să o fac după ce trecusem bine prin pușcărie, unde văzusem și auzisem multe, că scopul celor care ne-a zvârliseră după gratii nu era în primul rând suferința noastră în sine. Ei erau un mijloc ales tocmai ca să transforme o societate într-o turmă. Suferința noastră le era necesară, dar nu se limitau la atât. la nivelul factorilor de decizie rămânea abstractă, era planificată ca un instrument de înfricoșare a turmei, de îndobitocire. Practic, pentru individ, suferința se traducea nu numai prin foame, frig și frică. Triada asta era lozul pe care îl trăseseră cei fericiți, cei care aveau ca mine vigoarea pe care o dau sănătatea și tinerețea și care nu aveau nevastă al cărei trup să le frigă amintirea, ori să le înghețe inima că ar putea primi notificarea unui divorț obținut în 3 zile, și nici copii ale căror drumul să fie închise din toate părțile ca progenituri de dușman al poporului. Când am fost mutați pe Zarcă, clădire de la sfârșitul secolului al XV-lea cu celulele adevărate, nu camere marca dincolo, pe celular ne-am grupat, profitând de zăpăceala plecării, 10 inși, printre care comandorul Greceanu, Freddy Kraus, Șerban, Emil. Spațiul era infim, stăteam în pat și povesteam. Probabil că erau lucruri fascinante. Într-o zi, ca pe vremuri la Stoienești, a deschis vizeta și un sergent foarte tânăr ne-a rugat: domnilor, am auzit tot, intru mâine seară, poate lăsați urmarea până atunci. Era vorba despre zborurile de noaptele escadrilei UDET în care servise Greceanu. În afară de el, trecut de 45 de ani, toți eram foarte tineri. N-am râs poate nici cât mai mult și cu mai multă poftă din băierile inimii decât în săptămânile din camera de pe Zarcă. Râvna noastră de a rămâne oameni, tinerețea, căldura care ne izvora din suflet, s-au răzbunat pe zidurile încărcate, pe firul veacurilor dezângănit de lanțuri, de suspine, de urletele chinuiților. Ne dovedeam nouă înșine că putem birui temnița. Când am ajuns iar pe celular, într-o cameră îmbâxită de ore care nu voiau să treacă, Nelu, Radu și cu mine ne-am declarat fierar betoniști și am fost scoși la munci. Mâncarea era relativ bună. Adevărul mă obligă să afirm că în 1962 și în lunile cât am lucrat la fabrică, la șlefuitul mobilei, la Gherla am mâncat mai bine decât media poporului român în timpul înfometării impuse de Ceaușescu. Dar nu pentru asta părăsisem societatea lângă care ajunsesem, ci pentru că administrația a început să recruteze deținuți pentru camerele de reeducare, mai ales tineret. Nu era vorba de repetarea sinistrelor experiențe de la Pitești, petrecute cu 10-12 ani în urmă. Aveau acum în vedere un soi de armistițiu cu deținuții în condiții dictate de statul comunist. Se făcuseră chiar, cu discreție și în limite modeste, eliberări. Plecaseră mai cu seamă țărani. Celor rămași li se dădeau cărți, Lenin, Dej, iar în anumite camere se instalau difuzoare. Am preferat curtea imensă de peste 100 de metri, unde, sub atotputernica oblăduire a lui Criș, șeful muncilor, strâmbam de dimineață până seara fiare. Lângă noi cioplea artistic Piatra Noghi, un sculptor discret și prietenos, cu care schimbam în răstimpuri câte o vorbă. Relațiile cu Caralii aveau alt caracter decât cele dintre coridor și cameră pe celular. Munceam. Câte vreme mâinile răsuceau cu iuțeală fierul și ne vedeam de treabă, nu interesa pe nimeni ce vorbim. Corupția și furtișagul legate de realitatea socialismului, precum ciulinul de măgar, se făceau simțite și în curtea noastră și am râs cu mare poftă într-o dimineață la scoaterea sculelor din magazie, când exceda de stăruințele unui caraliu care își făcea casă și, negăsind în târg conductor de cupru pentru instalația electrică, veni să se milogească de șeful nostru, acesta, după ce i-a explicat că n-are de-a-i face rost să vină peste câteva zile, la insistențele idiote ale solicitantului a exclamat: vrei să-mi tai sula să fac sârmă? La care ipochimenul, în loc să-l zvânte în bătăi, a plecat cu coada între picioare. Las că nici Criș nu era un pirpiriu. În acea curte a muncilor, la puțin timp după ce maiorul comandant ne-a pus pe două rânduri și ne-a citit un articol din Scânteia despre zborul lui Gagarin în cosmos, privindu-ne de parcă ne-ar fi mustrat Patern: ei, ce părere aveți? Sunt americanii voști în stare de așa ceva? Am asistat la un eveniment nemaipomenit, care răsturna toate fundamentele raportului Caraliu-Pușcăriaș. Era în timpul pauzei de prânz, mă lăsasem toropit de soare pe spate și ațipisem. Radu la câțiva pași. Am auzit tropodecisme, apoi sudalme stropșite, țipătul cuiva ca un guița de porc îngrozit de cuțit, iar tropotul. Un supraveghetor fugări de un deținut, acesta agitând un ciocan de ziderie ca pe un tomahawk. Mâncând pământul, urmăritul ajungea la poarta de fier din spre administrație, bătea, pe partea noastră nu era mâner, din spate venea crunt urmăritorul, caraliul făcea cale-ntoarsă, iute ca sprinte din BDV, ognașul după el, până când un răci răsunător i-a înghețat pe amândoi. Comandantul, fulgerându-i în ochi, în poartă, în sfârșit deschisă. Explicația era simplă și patetică. Potier, zidar de lux, artist în meserie, lucra singur la o bina izolată și Dumnezeu știe cum și-l făcuse dușman pe caraliu. Ca să-l taie de la pachet, Jigodia-l pândea și dărâma câteva rânduri de cărămizi. Legenda meșterului Manole, în versiunea Gherla, revăzută fără femeie. Deținutul a răbdat cât a răbdat, s-a pus și el la pândă, prefăcându-se că doarme mai încolo. Când a văzut, a sărit Cars cu ciocanul în mână. Eu vrut, făcut treabă pentru țară, domnul comandant, i-a explicat el maiorului. El nu lăsa dărâmat, condamnat pe viață, dat în cap, omorât. Alexandrescu l-a ascultat, i-a ordonat să se întoarcă la lucru. Caraliul i-a spus scurt, ieși afară. Și a plecat. Nici lanțuri, nici izolare, nimic. Potie, deținuții pronunțau Potie, era mic, lat în spate, ușor brunet, fără nimic nemțesc în afară de perseverență. Nici nu era german de obârșie. Strămoșii lui Hugheros fugiseră din Franța după revocarea edictului de la Nantes, se stabiliseră în Luxemburg și de acolo o ramură a familiei migrase în Banat. Dintre acești nemți prin adopțiune se ridicase unul dintre așii Luftwaffei, generalul Galland, autorul unei cărți foarte spirituale. Spre deosebire de el, colegul nostru nu era înzestat cu simțul umorului și chiar dacă l-ar fi avut cândva, era greu să și-l păstreze după peripețiile prin care trecuse. Pe vremea când vasele românești erau obligate să treacă în zona porților de fier, dincolo de linia imaginară care împărțea fluviul în două, ajungând aproape de malul sârbesc, Potie și cu încă unul au hotărât să-l forțeze pe timonier să acosteze. Pe punte erau doi grăniceri, care au ordonat pasagerilor să coboare în burta navei. Nu i-au observat pe cei doi, ascunși în spatele coșului după o stivă de lăzi. Dintr-un salt, camaradului Potie l-a dezarmat pe un grănicer. Celălalt a tras și frontieristul. A fost lovit mortal, iar Potie s-a trezit în celula condamnaților la moarte, sinistra celulă zero, unde nu existau paturi. Urmașul hughenoților a stat acolo mai bine de un an în lanțuri, așteptând cu groază fiecare revărsat de zori, ceasul când condamnatul era dus la stâlpul de pe Valea Piersicilor, dar mai sigur avea parte de glonțul în ceafă tras de Iamandi. Sculați voi oropsiți ai soartei! Omonimul celebrului autor al Internaționalei vrusese să fugă din țara unde osândiții la fame văzuseră ale lumii vechi apus și se alesese cu părul alb la 23 de ani. E de înțeles că-i cam pierise simțul umorului. În timpul verii aceleia de la munci l-am cunoscut pe Ianoș. De manifestă obârșie indică, cu puțin mai mare decât mine, venise la noi de la dreptul comun. Versiunea lui cam romantică, dar n-aveam ce face, trebuia să o acceptăm în lipsa unui coi inculpat care să ne mai spună câte ceva, consista dintr-o extraordinară înlănțuire de aventuri. Aflat la hoți, dintr-o vină oarecare, Ianoș tăia stuf pe brațul chiliei. Într-o zi s-a plictisit de ciulci și de lipitori și a meșterit o țeavă ca să poată nota pe sub apă și a fugit la ruși. A mers numai noaptea, mereu spre nord, orientându-se după stele, hrănindu-se cu ierburi și poame pădurețe. Au dat peste el niște colhoznici la câțiva kilometri de granița finlandeză, dormea dus într-o căpiță și când a deschis ochii, a văzut furcile îndreptate amenințător spre el. Ianoș povestea cât de bine l-au tratat cei de la NKVD, cât s-au minunat ei de isprava lui și l-au pus să dea declarație peste declarație. L-au dus din post în post, oferindu-i peste tot ceai și hârtie de scris. La frontieră s-a făcut cuvenita reconstituirea evadării, după care s-a mutat la noi. Cu el am făcut echipă la Majun. Șeful muncilor căuta cu limba scoasă oameni care să se priceapă la făcut marmeladă. Același deavol care mă îmboldise la Giurgeni să mă declar constructor, m-a împins la Gherla să mă prezint imediat. Atunci am dat peste el, scos expres de pe celular. Inutil să spun că nici Ianoș, nici eu, nu aveam nici cea mai palidă idee despre tehnologia preparării magiunului, în afară de reminiscențele din copilărie când o pândeam pe bunica să ne miluiase cu câte o linguriță. De altfel, asocierea noastră n-a durat decât spațiul neroze, ca să mă exprim astfel, profanitatea ambilor operatori fiind evidentă. În consecință, am fost alungați cu mare rușine de lângă cazanul cu fiertură de prune și stiva de lemne. Vorbeam de versiunea Ianoș asupra propriei lui istorii. Faptul era valabil pentru oricare dintre noi și presupun că data de pe vremea reeducării de la Pitești. Se spune că fiecare deținut are 3 dosare, cel de la anchetă, cel de la proces și unul cu totul și cu totul secret, pe care nu știe decât el. Acesta ar fi fost și cel mai vânat de ochii și urechile securității, adică ale imensului aparat de represiune care era statul totalitar în absolut toate articulațiile lui. La Pitești, nefericiții studenți expuși experimentului imaginat de Nikolski și aplicat de Țurcanu au reușit într-adevăr să smulgă victimelor mărturisiri care au dus la noi dosare și noi arestări. Dar la fel de bine putea fi vorba de relații inventate, căci victimele ajungeau la pragul de sus al suportabilului. În condiții speciale, imensa majoritate a anchetaților admit orice, nu fără a nutri iluzia că pot retracta în fața judecății. Am auzit însă, și asta din gura unor oameni care sunt deasupra oricărei bănuieli, care n-au făcut nici cel mai neînsemnat compromis, că nu există om pe care ancheta să nu-l poată birui. Poate că totuși există, ziceau alții, cu condiția ca omul să se hotărească a merge către moarte, ceea ce este foarte greu. De altfel, și enorma minciună a justiției comuniste și sistemul gulagului se întemeiază pe prea omenească, firească agățare de viață pe forța instinctului de conservare, al individului sau al masei. În clipa când instinctul acesta, atât de obscur, dar nemăsurat de puternic, de adânc sărit în fiecare celulă a corpului, slăbește, uneori până la anihilare, așa cum s-a întâmplat în decembrie 1989, sistemul comunist în primejdie de moarte. Dar să revenim la dosarele noastre. M-am întrebat dacă, anchetat din nou, aș mai fi avut ceva de adăugat la ce declarasem. N-am găsit nimic în afară de gânduri și de sentimente. Ori de tocmai aceste gânduri și aceste sentimente alcătuiau dosarul secret, după care umblau cu limba scoasă contra informatorii lagărilor și turnătorii, căci ele erau instrumentul care îngăduia să se aprecieze în ce măsură omul se transformase în oaie. În ce măsură era victima unui dosar și a unei etichete, grăia cazul vecinului meu de pat din vremea aceea, Ion B., un transilvanean condamnat la MSV, muncă silnică pe viață, pentru spionaj. Tânăr, ademenit de aventură, ajunsese în Occident imediat după război. Făcuse o școală de spionaj, fusese parașutat noaptea, în apropierea unei așezări de la poalele Făgărașului. A urmat conștiincios instrucțiunile primite înainte de decolare. A îngropat parașuta și aparatul de radio și, cu hârtiile false de identitate în buzunar, a bătut la ușa șefului de post, explicându-i milițianului buimăcit că e spion și că vine din cer. S-a ales cu un potop de înjurături ca un bețiva în ordinar ce era și care îndrăznește să-l deranjeze, auzi, tocmai pe el, în toiul nopții. Cum totuși nu părea beat, plutonierul a luat în cele din urmă câțiva oameni, felinare, și-a mers la locul cu pricina. De-abia pe urmă și-a dat seama șeful și s-a năpustit în nebunii la telefon. Iar vecinul meu, care nu făcuse nici măcar preț de 5 minute spionaj, s-a trezit azulit în temniță pentru tot restul vieții. Nu împlinise la arestare nici măcar 25 de ani. Vorbea excepțional engleza. Țăran jet be jet, avea discreția și buna creștere pe care le dă numai curățenia sufletului. Când l-am cunoscut, făcea de vreo 12 ani pușcărie, fără să fie avut câtuși de puțin moralul zluncinat, în afară, bineînțeles, de inerenta tristețe pe care o sădește recluziunea în om. Pe vremea aceea primeam publicații literare și cea mai mare plăcere a mea era să fac un duș fierbinte, muncile aveau baie la discreție după lucru, să mă tolănesc în pat și să citesc. Asta făceam când vecinul meu, care trecea distrat cu ochii peste coloanele Contemporanului, se întrerupse. Dumneata, n-ai cumva ceva la dosar cu o carte a lui George Călinescu? Parcă ai povestit ceva. Am sărit ca ars, mi-a întins revista și am citit scurta notă prin care se anunța conferirea premiului de stat autorului Scrinului Negru, carte care anchetatorul, nu excesiv de școlit, îi schimbase titlul cu Sicriul Negru, cu Sumanele Negre, cu ce nu văzuse bine neștiutul turnător și ce nu înregistraseră ca lumea nici omniscienta anchetă, nici completul de judecată. Am ieșit la raportul lui Tudoran, i-am explicat și am cerut hârtie. Voiam să mă adresez procuraturii militare de la Cluj să se analizeze imediat dosarul, să se reevalueze capetele de acuzație. Capitanul s-a uitat la mine cu compasiunea involuntară pe care o ai pentru ei săriți de pe fix, dar de dat hârtie mi-a dat. O jumătate de coală, un toc cu penița crăcită de atâtea păsări ca să rămână o urmă pe hârtie și o călimară cu cerneală ajunsă galben-verzuie de atâta apă adăugată. Dă-le, mă, dă-i în pis, dar mă țineau decât să mâzgălească dacă le face plăcere. Trebuia să-mi văd de treabă. Nu mi-am văzut și întemeiata mea plângere, frumos garnisită cu argumente juridice, a ajuns la cine știe ce coș de gunoi. Doar nu era să pună statul pe drumul atâtea instituții și atâția oameni, numai fiindcă un pușcăria zice că nu știu cine a luat nu știu ce premiu. Sfârșit partea a doua, caseta numărul 14.